na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple, przedsprzedaży, kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem tax free i usług. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357, jest pierwsza po południu. Czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Statek badawczy Oceania otrzyma dodatkowe finansowanie. Minister nauki przyspieszył procedury konkursowe. W centrum Warszawy protestują pracownicy Huty Częstochowa. Domagają się pomocy finansowej dla zakładu. W Wielkiej Brytanii zakończono szkolenie 200 ukraińskich pilotów na samolotach F-16. Jest dodatkowe finansowanie dla statku badawczego Oceania. Minister nauki Dariusz Wieczorek zdecydował o przyznaniu 8 milionów złotych. To 25% więcej niż dotychczas. Oceania to jedyny polski statek badawczy zdolny do prowadzenia działań poza Bałtykiem. W minioną sobotę przedstawiciele Instytutu Oceanologii PAN w mediach społecznościowych informowali o wstrzymaniu przez resort finansowania statku. Podkreślili, że to oznacza zerwanie bieżących projektów naukowych, jak również wieloletniej owocnej współpracy ze światowymi instytutami. Minister tłumaczył później, że finansowania nie wstrzymano, a procedura konkursowa nadal trwała. Związkowcy z Huty Częstochowa protestują w centrum stolicy. Wyposażeni w transparenty, gwizdki i wuwuzele zgromadzili się w Alejach Ujazdowskich przy gmachu kancelarii premiera. Domagają się wsparcia z publicznych środków dla swojego zakładu do czasu znalezienia nowego inwestora. Huta czeka na zatwierdzenie upadłości. Przede wszystkim to liczymy na to, że pan premier coś zrobi, może jakaś pożyczka dla zakładu, no bo w tej chwili jesteśmy bez pieniędzy, dostaliśmy tylko zaliczki. Zakład stoi już od ponad roku, a perspektywy są duże. Patrząc, co się dzieje za granicami naszego kraju, gdzie są wojny, my jesteśmy w stanie wyprodukować prawie każdy gatunek blachy. Tutaj jestem z Huty Ostrowiec, dlatego przyjechaliśmy dzisiaj poprzeć Hutę Częstochowę. Nie jest stabilne miejsce pracy, tym bardziej Huta Ostrowiec jest do sprzedania i... Niedługo my też znajdziemy się w takiej sytuacji jak Huta Częstochowa. To jest trochę dziwne, co się dzieje. No. Jesteśmy w stanie produkować wiele rzeczy, od zbrojeniówki do wiatraków, do statków okrętowych, a tu się wszystko niszczy. To jest trochę jakaś taka dziwna polityka. Manifestujący zanieśli petycję do kancelarii premiera. Ich akcja potrwa jeszcze godzinę. Bezrobocie nadal rekordowo niskie. We wrześniu wyniosło 5%, czyli tyle samo co w sierpniu. Takie dane pokazał Główny Urząd Statystyczny. Mateusz Żydek z Randstad Polska ocenia, że odczyt nie jest zaskoczeniem. W Polsce nawet przy słabszej koniunkturze gospodarki nie ma na razie mowy o większych zmianach na rynku pracy. Co najwyżej taka słabsza koniunktura może wpływać na mniejszą niż w ostatnich latach liczbę ofert pracy oraz oferowane przez pracodawców warunki, ale to także w ostatnim czasie widzimy pozytywne zmiany. Zdaniem eksperta kolejne miesiące nie powinny przynieść większych zmian. Tym bardziej, że już ruszają sezonowe rekrutacje związane z okresem przedświątecznym, w tym w przemyśle i logistyce. Dane GUS są zgodne z wcześniejszym szybkim szacunkiem Ministerstwa Pracy. Wielka Brytania przeszkoliła już 200 ukraińskich pilotów, którzy będą latać na przekazywanych Kijowowi samolotach wielozadaniowych F-16. Poinformował o tym brytyjski minister obrony. Pierwsze F-16 dotarły na Ukrainę z końcem lipca. Władze w Kijowie nie ujawniły, ile maszyn otrzymały w pierwszej turze. Do przekazania około 60 samolotów zobowiązała się wcześniej koalicja złożona z Danii, Norwegii, Holandii i Belgii. Pod koniec sierpnia jeden z myśliwców rozbił się w katastrofie. Niedawno z kolei informowano, że pilot F-16 strącił rosyjski bombowiec. Czeskie miasta i gminy zalane podczas wrześniowej powodzi rozważają pozew przeciwko państwu. Według samorządowców władze centralne ponoszą odpowiedzialność za brak odpowiednich zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Samorządy argumentują, że od ostatniej wielkiej powodzi w 1997 roku państwo miało dość czasu na regulowanie rzek, wybudowanie wałów i zbiorników retencyjnych. Zdaniem inicjatorów pozwu należało też stworzyć prawo umożliwiające budowę infrastruktury pomimo protestów mieszkańców lub aktywistów. Teraz niektóre zalane miasta, w tym Opawa i Ostrawa, mogą się domagać odszkodowania. Mówię o kwocie, która w ciągu 2 lat pozwoli całkowicie usunąć szkody po powodzi. Według prawników cytowanych przez czeskie media szanse na wygraną w sądzie są niewielkie. Państwo może odpowiedzieć przykładami niemałych inwestycji, które poczyniono po poprzedniej powodzi na północy kraju. Dotąd nie powstała jednak uznawana za kluczową tama w Nowych Herzminowach, która może w przyszłości uratować przed zalaniem Karniów i Opawę. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia i bez opadów. Na północy porywisty wiatr. W Zakopanem 10 stopni, w Łomży 12, w Sopocie i Legnicy 14, a w Koszalinie, Radomiu, Kaliszu, Katowicach i Lublinie 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 5 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Nieważne, czy świeci słońce, czy pada deszcz, czy jest po prostu przyjemnie chłodno. My jesteśmy z Państwem zawsze przez 24 godziny na dobę. Trójce grupa The Cranberries i Dreams. 22:07 Trójek. Ten telefon oczywiście w sprawie Państwa zamówień do naszej audycji. Jeśli Państwo chcą zamówić jakiś utwór, który właśnie Państwu przyszedł do głowy, to proszę zadzwonić. Mogą Państwo również napisać myśliwiecka@polskieradio.pl. Ale telefon przyda się również w innej sprawie, bo u nas w niedzielę o godzinie 19:00 koncert Ani Szlagowskiej. Jeśli ktoś chciałby nas odwiedzić osobiście tu przy Myśliwieckiej 357, zapraszamy, proszę zadzwonić. Ania Szlagowska w Trójce o 19:00, ale jeśli ktoś nie może, może nas słuchać oczywiście w radiu i oglądać w naszych mediach społecznościowych. 22:07 Trójek. Krzysztof Zalewski w tej chwili. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie. Czas ani dnia nie zmieniłbym, może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Krzysztof Zalewski i Edith Piaf. My też możemy cofnąć czas, nawet musimy go to zrobić już najbliższą sobotę, z soboty na niedzielę, bo czas zmieniamy. Love, if you're near, don't tell it like it is, cause I don't know how to hear or to learn, cause I wanna be in love without being loved in return. But hold me close, cause I wanna feel your fire like signals on the coast. And

codziennie. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Metz. Trzy kolejne nowości w naszych propozycjach do listy przebojów. Soulowo-gospelowa, piękna, harmoniczna pieśń Angels to muzyczny układ w stronę Curtisa Mayfielda i Marvina Gaye'a z niepodrabialną poetyką MRCY. Na najnowszym singlu uduchowiony, bardzo humanistyczny przekaz opowiada o rzeczach najważniejszych – zaufaniu i wierności sobie. Bardzo mocno zaangażowany społecznie i politycznie nowy numer projektu Waluś Kraksa Kryzys to wydawniczo jeden z bonusów na winylu, a artystycznie polemika, a mówiąc wprost, czołowe zderzenie z wszechobecnym populizmem, zwanym przekornie bardzo złym popem. Autor nie tylko celująco odrobił lekcje na ten temat, ale i poleca lektury obowiązkowe. Obowiązkowe podobnie jak ten utwór i towarzyszący mu teledysk. Powiedzieć temu wszystkiemu nie, ale nie mówimy nie, bo jesteśmy dzisiaj na tak. Czy ruskie komentarze mogą zmieniać bieg wydarzeń? Sprawdź to. O władzę brudna wojna, wrogiem z Bogiem i na wroga. Sprawdź to. Perfect Stranger to drugi singiel z nadchodzącego 24 stycznia przyszłego roku trzeciego albumu FKA Twigs. You Sex You'a. Tytuł to słowo stworzone przez artystkę podczas pobytu w Pradze i zdjęć do The Crow, oznaczające euforyczny stan wszechogarniających emocji. Wydanie singla Twigs, współproducentka nagrania, świętuje rejwowymi eventami w Nowym Jorku i Los Angeles, a wideoklip jak zawsze u niej to najwyższa półka reżyserii, wizuali i aktorstwa. Ja zapraszam Państwa na kolejną pierwszą trójkę w najbliższy piątek od 19:00, tym razem z otwarcia Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Do usłyszenia, Piotr Metz. Dziękuję bardzo. W nawiązaniu do propozycji do pierwszej trójki, piosenka kultu sprzed lat. Towarzysze, obywatele, się. Pokażcie, co potraficie. W wyszkoleniu wojskowym i sporcie. Pierwszy sekretarz KC odnosi się z szacunkiem i zaufaniem do opinii społecznej. Społeczeństwo odwzajemnia się tym samym. Radomia. To zespół Kult. A za chwilę piosenka zupełnie nowiutka. Przed tygodniem miała swoją premierę. Dość często gramy ją w Trójce, ale to nic dziwnego, bo jest naprawdę moim zdaniem bardzo przyjemna. Kiks i Blauka.